Yeah. We're getting weirder and weirder. Yeah. Czas leci, widzę wyniki szaleństw. Nie patrzę na zegarek, patrzę jak mój wybity palec. I z nikim dziś wcale się nie chcę widzieć. Splify na zwałe pale. Jak patrzysz na mnie wcale szans nie widzisz na zmianę. To ten stan bezsa. Czuję się jak gówno, ale jak na mnie wdepniesz to nie będziesz miał szczęścia. Jedyna głębsza refleksja. Wkładam fiuta w czarną dziurę i pierdolę wszechświat. Schudłem jak Kajtek, ej. Później załatwię, ej. Burdel pod czapkę się. Duszę i kaszle, ej. Kruszę to w karce, ziombel. Znów psuję szansę od niej. W kurwie nie znam je dobrze. W sumie nie mam je w ogóle. Stówy jak te dychy lecą. Zgubienie na niby mnie to najwyższy czas przystopować. Próby tu na niczym pełzną. Brak kontaktu, chyba że chcesz zgonić mi towar. Nie mam tele, w sensie nie chcę się zmobilizować. Praca w snach, syf, który moje oczy tu widziały. Bracia strach, przyjadą to moje fory. Pod oczami kaca mam. Przed chwilą demony tu do drzwi pukały. Zamarzam, ciągle przeziębiony. Złą sławą owiany. Praca w snach, syf, które moje oczy tu widziały. Bracia strach, przyjadą to moje fory. Pod oczami kaca mam. Przed chwilą demony tu do drzwi pukały. Zamarzam, ciągle przeziębiony. Złą sławą owiany. Uśmiech nie pasuje mi do twarzy dziś. Oprócz tego wszystko zgadza się. Nie pomógł George, nie pomoże mi. Kolejną noc nie śpię, żeby przespać dzień. Uśmiech nie pasuje mi do twarzy dziś. Oprócz tego wszystko zgadza się. Nie pomógł George, nie pomoże mi. Kolejną noc nie śpię, żeby przespać dzień. I'm not going to be able to do that.